Wat natuurlijk een uitstekende vraag is, hè? Een goede vraag van de Shirelles, alweer van heel lang geleden, uit 1960, aan het begin van deze show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Na een zeer nat weekend. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, moet ik er ook altijd even bij bedenken. Wat gaan we doen vandaag in de show? Nou, natuurlijk heerlijke muziek draaien. Ja, speciaal voor jou om de dag leuk te eindigen. Ja, ook weer als je niet naar de herhaling luistert. En te genieten van de prachtige muziek dus. En een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over medicijngebruik en het verkeer. Dat is gevaarlijk. En er is een campagne op dit moment. Ja, we gaan erover praten met de provincie Zuid-Holland. Verder, Han van Horst is van de partij. En hij gaat het hebben over bedreigde kerken. En vervolgens gaan we verder over een bedreigde kerk, die net is opgeknapt. En ja, dat is 50 jaar geleden dat ze begonnen zijn met het opknappen van de kerk. En dan hebben we het over de Laurenskerk. Die viert daar feest om. Ja, dus het ligt een beetje in het verlengde van wat Han van der Horst heeft te vertellen. Dit is nog, en nog veel meer, althans, lekkere muziek in deze aflevering van De Late Avond. You take away. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Stem met windkracht 9, dat kun je wel zeggen van Leona Lewis. En dat hoor je dan ook in Bleeding Love in De Late Avond. En het super romantische If You Leave Me Now van de mannen van Chicago. Dat komt uit 1976. We gaan het hebben in de show over medicijngebruik in het verkeer. Ja, men maakt een punt van nul bij de provincie Zuid-Holland. Nul doden op de weg, nul verkeersslachtoffers. En door medicijngebruik vallen er nogal wat. Ik ga erover praten met Jeroen Disco. Hij is van de provincie Zuid-Holland. Goedenavond. Dank u wel. U maakt een punt van nul. Waarom is dat? Nou, elk jaar vallen er veel te veel verkeersslachtoffers. Zowel gewonden als ook dodelijk slachtoffers. 95% daarvan komt door gedrag. Dus daar valt heel veel te winnen. Ja. Nu gaat u deze week inzetten op medicijngebruik en ongelukken. Waarom is dat? Nou, het is een beetje ondergeschoven kindje nog in de hele aanpak van verkeersveiligheid. Jaarlijks hebben we ongeveer 23 doden door medicijngebruik. En daar moeten we gewoon wat aan doen. Ja, op het totaal is dat toch heel weinig, zou je dan denken? Ja, maar goed, elk bordje wat 's avonds leeg blijft, is er één te veel. Hoe komt het dat de mensen medicijnen gebruiken en autorijden? Is het onwetendheid? Over het algemeen is het onwetendheid. Mensen denken daar iets te makkelijk over, denken dat het geen invloed heeft. Je voelt het ook bijna niet, maar het heeft wel degelijk invloed. Ja, maar u zegt eigenlijk dat het strafbaar is, hè, als je medicijnen gebruikt met die sticker dus. Met heel veel van die medicijnen met een sticker is het ook strafbaar. Alleen het is bij het ene medicijn mag je 8 uur niet rijden. Bij het ander 2 dagen, bij een ander 2 weken. Daar zit nogal wat verschil in. Daarom is het altijd goed om daar met je apotheek of met je huisarts over te hebben. Staat het dan ook in de bijsluiter? Dat kan in de bijsluiter staan. Niet altijd, want het heeft ook met de dosering te maken. En vandaar dat wij nu op de mbo's in Zuid-Holland gastlessen verzorgen, waarbij daar aandacht voor gevraagd wordt. Ja, want is het ook niet helemaal helder bij de apothekers dan dat het zo is? Nou, zit in ieder geval niet voor op de tong als de medicijnen verstrekt worden. Het zal, vaak wordt het er wel bij gezegd. Het is natuurlijk wel een verschil of wanneer je de hele dag thuis zit of wanneer je vrachtwagenchauffeur bent. Ja. Als je, dan is het toch wel zaak om te kijken van kan ik daarmee rijden? En, of moet ik misschien een week wat ander werk gaan doen? Ja, en dan gaat het natuurlijk niet om dat je een bekeuring krijgt, maar gewoon de verkeersveiligheid in de gaten houdt. Juist, want het is om die slachtoffers te doen. En wanneer jij met medicijnen oprijdt die je de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. En waarmee je daar een ongeval krijgt, ja, dat wil je natuurlijk niet. Nee, dat is ook natuurlijk niet goed voor de patiënt. Voor de patiënt niet, maar als jij een vrachtwagen tegenkomt waarvan de chauffeur onwel is geworden of te langzaam reageert omdat hij medicijnen heeft gebruikt, ja, dan ook dat wil je niet. Maar hoe kom je er nu dus echt duidelijk achter? Hè? Van ik ben patiënt, ik krijg medicijnen. Hoe het nou zit met het medicijngebruik en wanneer mag ik nou wel en niet rijden? Hoe weet je dat? Ja, dat is echt een vraag aan de huisarts of aan de doktersassistenten of aan de apothekersassistenten. En eigenlijk moet het initiatief uitgaan van de huisarts of de doktersassistenten die bij het verstrekken ervan de patiënt kent en weet of hij op een vrachtwagen zit of wanneer hij de hele dag op kantoor zit. En dan hoeft het niet zo'n probleem te zijn als je op kantoor zit. Als je op een vrachtwagen zit, ja, dan kan het wel een probleem zijn. Nou, nu ben je aan de medicijnen, denk je bij jezelf, oh, ik twijfel, waar kan je dan meer informatie vinden? Het beste is om even met je apotheek te overleggen. Om te kijken, hoe beïnvloedt dit mijn rijvaardigheid? En welke alternatieven zijn er? Want soms is er een ander medicijn beschikbaar. Soms kan de dosering iets aangepast worden, waardoor je bijvoorbeeld na een dag alweer zou kunnen rijden. Dan is dat te overzien. Ja, en je moet gewoon op het gele stickertje letten op je medicijndoosje. Ja, dat is het eerste vertrek uiteindelijk waarop je alert moet zijn. Goed, u wilt helemaal naar 0 verkeersslachtoffers. Dat is natuurlijk een hele mooie wens. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over dat project? Op onze site maken.vannul.nl. Daar staat eigenlijk alles wat je zou moeten weten. Jeroen Disco van de provincie Zuid-Holland, hartelijk dank. Graag gedaan. Succes met uw uitzending. Le temps demeure et meurt pourtant. au long silence, silence. Les amants se perdant s'aimant, solitaire à souffle de toi. Si près tu m'échappes déjà, mon intime. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Time. Daryl Hall, John Oates. Samen in I Can't Go For That. En Frederiks Goldman Jones met Nuit de Nacht. Hier bij de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over bedreigde kerken in de regio. Je hoort het zo meteen naar Journey en Faithful. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. And love and a music man ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stay by me. I'm forever yours. Faithfully. Vol vertrouwen zong Journey dit prachtige nummer. Mooie, ja, wat zou ik zeggen? Of zou ik zeggen, ja, rock ballad van de bovenste plank. Goed, we gaan het hebben met Han over de kerken. Die staan in de streek steeds vaker leeg. En hij doet er een pleidooi voor. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. We kennen allemaal de Laurenskerk in Rotterdam, lieve mensen. Ook al is dat monument, toren en al op veel plekken aan het oog onttrokken, de moderne hoogbouw. Rotterdam is in de greep geraakt van de wolkenkrabberij en daar kan zo'n bedehuis natuurlijk met geen mogelijkheid tegenop. We weten dat er na het bombardement in 1940 alleen maar puinhopen van overeind stond. En dat het gebouw langzaam maar zeker in zijn oude luister is hersteld. De Laurensmis staat zelfs een beetje in zijn moderne omgeving, tenminste. Dat vind ik altijd als ik in de schaduw van de toren kom scharrelen op de oude boekenmarkt die daar op dinsdag en zaterdag wordt gehouden. Verleden week bracht het AD een speciaal bijvoegsel uit om te vieren dat de restauratie van de Laurens precies een halve eeuw geleden helemaal was voltooid. Tegenwoordig heeft de kerk een belangrijke functie in het culturele leven van Rotterdam. Een kerkelijke gemeente kan het onderhoud van zo'n enorm gebouw niet meer betalen. Je moet dan ook nieuwe functies bedenken, anders wordt het exploitatietekort zo groot dat je er niet meer tegenop kunt collecteren. En dan is sluiting het enige wat erop zit. Met de Laurenskerk is het prima gelukt om nieuwe taken te verzinnen. Er is altijd wat te doen. En wie dat een vorm van ontheiliging vindt, moet maar eens naar de geschiedenis kijken. In de middeleeuwen werden kerken ook voor van alles en nog wat gebruikt. Er is in Rotterdam zelfs een officieel verbod uitgevaardigd om in de kerk je visnetten te droog te hangen. Kun je nagaan, dat vonden sommige mensen dus normaal 600 jaar geleden. De nieuwe toekomst van de Laurens met al die uiteenlopende activiteiten past dus juist bij de middeleeuwse traditie. En daarom mag je iedereen die bij het gebruik en het onderhoud van deze kerk betrokken is, gerust feliciteren met dit jubileum en dit grote succes. Maar daar mogen we het niet bij laten, lieve mensen. Want de Laurens is niet de enige kerk die op zoek is naar een eigen tijdse bestemming. Ze staan bij bosjes in onze streek en ze verdienen de aandacht van iedereen die er omheen woont. Gelovig of niet. Zo bevindt zich in mijn woonplaats Schiedam ergens een klein christelijk gereformeerd kerkje. Dat kerkje wordt begin volgend jaar voorgoed gesloten omdat de gemeente nog maar 40 leden of zo over heeft. Die kunnen het onderhoud niet meer betalen. Ik kwam er pas geleden op een zondag langs toen de kerk net uitging. Ik vroeg of ik even binnen mocht kijken. Het was een prachtige, intieme kerkruimte. Van binnen even mooi als van buiten. Met alle christelijk gereformeerde eenvoud die daarbij hoort. Een nieuwe bestemming was er nog niet. De overgebleven gelovigen waren vol weemoed en ze hoopten dat God er verkeerd mocht blijven worden. Bijvoorbeeld door een Pinkstergemeente met veel jonge aanwas en op zoek naar ruimte. Maar voor hetzelfde geld zou een of andere projectontwikkelaar zich van de hele zaak meester maken en dan wist je niet wat er gebeurde. Ik dacht, dit kerkgebouw is een monument. Het is een waarmerk van de buurt. Het verdient een waardige en eigentijdse toekomst. Ik weet zeker dat er bij u in de buurt ook wel zo'n bedehuis staat. Een beetje verweest, een beetje verlaten, misschien zelfs een beetje vervallen. Ik heb het nou niet over de hoofdkerk van de gemeente, vaak net als de Sint-Laurens nog uit de middeleeuwen, maar naar wat later gebouwd is, wat niet zo in het oog valt bij subsidiënten of bij mensen die een cultureel centrum willen oprichten. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw bijvoorbeeld zijn prachtige kerken gebouwd, meestal in buitenwijken. Dat zijn vaak genoeg architectonische meesterwerkjes. En dan ook nog met een bijzondere inrichting. Hetzelfde geldt voor de kerken in de wederopbouwbuurten van na de oorlog. Aan het eind van de jaren 50 en het begin van de jaren 60 toonden de gelovigen van Nederland voor het laatst hun gezamenlijke kracht. En door de keuze van de architect lieten ze zien dat ze met hun tijd meegingen. Dat heeft prachtige resultaten opgeleverd en die worden, net als de kerken van voor de oorlog, met de ondergang of met afbraak bedreigd als ze al niet zijn neergehaald. Laten we die kerken in ons hart sluiten, mensen, voor het te laat is. Laten we ze beschermen. Laten we er een rol voor vinden in het leven van ons en onze kinderen. Want als ze weg zijn, komt er meestal

Hold on my heart, natuurlijk, van Genesis. En voor een toepasselijk lied zou je kunnen zeggen van D.C. Lewis, mijn gebed. Over enkele ogenblikken gaan we het weer hebben over een kerk, maar dan over de Laurenskerk in Rotterdam. Die viert feest. Je hoort alle details zometeen na de Pointer Sisters en He's So Shy. Geweldig gezelschap vind ik altijd nog steeds. De Pointer Sisters. En ik hoop dat jij dat ook al zo vindt trouwens hoor. En daarom hoor je die prachtige liedjes van ze in de late avond. He's So Shy. Aanstaande zaterdag viert de Laurenskerk haar feest. En wat voor een feest? Ja, je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. De Laurenskerk in Rotterdam viert een feestje. Hij bestaat 50 jaar. Nou, hij bestaat veel langer natuurlijk. Maar daar kan Frank Michielsen ons alles over vertellen. Is in de studio. Frank, welkom. Ja. 50 jaar Laurenskerk. Ja, klinkt maar, een beetje raar. We staan al 6 eeuwen. Ja, want niet iedereen weet de Laurenskerk denk te vinden, maar in Rotterdam. Ja, achter vroeger station Blaak. Hè? Dat, ja. En achter Centrum. Het hoogspoor, maar dat ligt er niet meer. Nee, dat is maar ook al heel lang geleden. Net achter het stadhuis, in het bruisende moet ik zeggen. Laurenskwartier, Markthal staat er naast gekomen. En dan daar een kerk. prachtige hekbestrating en plantsoenen aangelegd. Dus ja. Hij staat er erg mooi bij, moet ik zeggen, tegenwoordig. Ja, want hij is natuurlijk vrijwel helemaal weg geweest. Ja, ik zeg, hij staat er al 6 eeuwen, maar hij is er even tussenuit geweest, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk het bombardement geweest van 14 mei 1940. Ja. En is er nog even strijd geweest van, gaan we nou herbouwen of niet? Maar daar heeft degene die de zaak heeft platgegooid voor gezorgd, daar stond een keurig bordje voor, dat hij onder Reichsschutz gesteld was. Hij moest herbouwd worden. Oh, dat dus, hadden de Duitsers bedacht. Ja, dat hebben de Duitsers bedacht. Want eigenlijk wilde Rotterdam alles gewoon plat gooien. Net zoals er heel veel gebouwen die nogal gerestaureerd hadden kunnen worden. Ja. Ook plat zijn gegooid. Maar die kerk is gebleven. Vandaar dat jullie nu een feestje kunnen vieren. 50 jaar wederopbouw. 1952 eerste steen gelegd door koningin Juliana. En in 1968 heeft prinses Beatrix en prins Klaus hebben de officiële openingshandeling verricht. En dat is precies 50 jaar geleden. Ja. En dan ga je een heel modern verjaardagsfeestje vieren. Nou ja, modern. Wat is modern? Met vloggers. Vloggers onder andere. We trekken alles uit de kast om het onder een breed publiek vooral kenbaar te maken. Dat is absoluut waar. We doen het natuurlijk met de eigen evenementen. Die allemaal een gouden randje krijgen. Daar doen we iets bijzonders mee. En een paar hele bijzondere activiteiten. En er is inderdaad een vlogwedstrijd voor de jeugd. En ja, want daar wil ik even naartoe. De jeugd zal die kerk moeten gaan. Ja, wat gaan ze doen? Het is een vrije opdracht. Maak een filmpje over een jarige kerk. Verzin wat. Doe wat. Daar moet je wel creatief voor zijn. Nou, die zijn heel creatief, die jongen. Ja, absoluut. Ja. Die zijn opgegroeid ongeveer tegenwoordig vanuit de box al met zo'n cameraatje. Ja, die hebben ze voor hun ogen. Die gaat er nooit meer vanaf, volgens mij. Precies, ja. En dat gaat echt heel leuk. En dan zijn ze ontzettend handig in en snel. Dus jullie in. Verwachten wel wat inzendingen? Zeker wel, ja. We hebben nog even de tijd. Kijk, de scholen zijn natuurlijk pas net begonnen. Dus wat dat betreft zijn we nu die scholen aan het benaderen, jongens. Aan den slag, zou ik zo zeggen. Ja. En als iemand zegt, nou, daar wil ik wel een meedoen. Hoe komt die bij jullie terecht dan? Informatie is uiteraard te vinden op onze website. Daar staat alle informatie. Hoe en voor 1 november moet je je creativiteit losgelaten hebben. Want 18 november hebben we de Burendag in de Laurenskerk. Waar alle gremia die zich verzamelt in de kerk, die daar iets doen, zich presenteren. Boekpresentatie komt erbij, muzikale acts, maar ook de uitreiking van de prijs. Dus we hebben nog een jury en die moet nog even de tijd hebben om alle inzendingen te gaan beoordelen en te bekijken. En laten we even kijken naar de Rotterdamse dag op 29 september. Daar gaan we mee aftrappen. De 29e hebben we echt voor het eerst de Rotterdamse dag. Die wordt eigenlijk al jaren georganiseerd door de stichting Ons Rotterdam in de kerk. Mm-hmm. Maar die stoppen ermee, dus het is echt de laatste. Ja. Toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we het heel bijzonder maken. Normaal moet je entree betalen. Nee, hoeft niet. Je mag gratis naar binnen vanwege het jubileum. Standhouders moesten een stand huren. Mogen er voor niks in. En wij gaan met de vereniging Vrienden van de Laurenskerk daar ook een bepaalde hoek invullen. En in die hoek, daar gaan wij mensen uitnodigen om allemaal wat ze maar in huis kunnen vinden, wat te maken heeft met de Laurenskerk, langs te brengen. En dat allemaal onder de titel Kunst en Kitsch rondom de Laurens. Dus, maar het moet wel met die Laurenskerk te maken. Dan moet de Laurenskerk opstaan of een verhaal erachter zitten. Ik kreeg laatst een stapel tegeltjes. Dellers Blauw, daar staat de kerk niet op. Maar ze zeiden, ze komen wel uit de kerk. Die waren nog overgebleven uit, denk ik, de aanbouwen. Daar zat een keuken in, daar zat een stookplaats in. Dus daar komen die tegeltjes uit. Ja. Met een heel verhaal erbij. En het klopte ook, want het was verpakt in krantenpapier. 1961. Kijk. Dat stond een heel mooi verhaal. En, dus en zo kunnen er nog meer pareltjes binnenkomen. Als het op die 29 september allemaal gaat lukken. Ja. Even terug naar de 50ste verjaardag. Ja. En die verjaardagsvlog. Kunnen we op de website kijken? Ja, de website www.laurenskerkrotterdam.nl. Staat het hele feestprogramma op en informatie over de vlog. En dan, hoe aan te leveren, waar aan te leveren, et cetera. Ja, precies. Dan kunnen mensen en kinderen, jongeren daar van alles mee doen. En heel creatief worden. Ja. Frank Michielsen, de Laurenskerk viert feest. 50 jaar wederopbouw. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alle activiteiten die je gaat doen. En alvast gefeliciteerd. Heel hartelijk dank. En met deze bijdrage van Herman de Brein komt er alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, welterusten, mooie dromen. En dan ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een goede wacht. Check straks, misschien voor het slapen gaan, nog even onze website www.delateavond.nl. Of, abonneer je, like ons op Facebook. Dat is ook hartstikke leuk, want dan weet je in de loop van de dag al wat we in de show gaan brengen. En dat is natuurlijk gewoon De Late Avond op Facebook. Mooie nacht. En tot besluit van de show, oh ja, zou ik bijna vergeten, Santana en Black Magic Woman. Got to spend.